Book 2 99 99 حالة الإضافة Genitiv قطة صديقتي Mačka mojej prijateljki كلب صديقي Pes mojho priateľa. العاب أطفالي. Hračky mojich detí. هذا معطف زميلي. To je plášť mojho kolegu. هذه سيارة زميلتي. To je auto mojej kolegyne. هذا شغل زميلي. To je práca mojich kolegov. زر القميص قد انقطع. Gombík z košele sa odtrhol. مفتاح الكراج مفقود. Kľúč od garáže je preč. كمبيوتر المدير متعطل. Šéfov počítač je pokazený. Men hum walida albint? Kto sú rodičia toho dievčatia? Kejfa asil ila menzil walidejha? Ako sa dostanem k domu jej rodičov? El menzil yaqa fi akhir al shari'. Dom je na konci ulice. Ma ism asimat Suisra? Ako sa volá hlavné mesto Švajčiarska? Ma huwa unwan al-kitab? Aký je názov knihy? Ma hiya asma' awlad al-jiran? Ako sa volajú deti susedov? متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ Kedy majú deti školské prázdniny? ما هي أوقات عمل الطبيب؟ Kedy sú návštevné hodiny u lekára? متى يفتح المتحف؟ Kedy sú otváracie hodiny múzea?